neleri anlattığını ve onlara uyanınsa kurtulacağını bildirmiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizim ümmeti bütün ümmetlerin içinde vasat kıldığını, bu dini de diğer dinler arasında vasat bir din olarak kıldığını söylemiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Ne ifratta ne de tefritte değil, sırat-ı müstakimde olanlardan eylesin kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala hem ümmetlerin arasında hem de dinlerin arasında vasat kılması hasebiyle ne ifrat ne tefrit ne aşırı gitme ne de kusurlu hareket ederek geri kalma söz konusudur. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu dinde tamamen nehyedilmiş ve yasaklanmış konulardan bir tanesidir. Kardeşlerim, aşırı gitme Allah'ın şeriatı ile belirlenmiş olan sınırları söz, fiil ya da inanç bakımından aşmak demektir. Aynen Allah Azze ve Celle Kur'an'daki kıssalara bakacak olursak, o kasaba halkına cuma gününü tatil veriyor. Onlar Allah Azze ve Celle'nin o zamanınki nebisinden Rabbine söyle bize ertesi günü tatil etsin deniyor. Ve Allah Azze ve Celle onlara cumartesiyi tatil ederim ama onları imtihan ederim. Eğer imtihanımı kaybederlerse onlara öyle bir ceza veririm ki ne onlara ne de ondan öncekilere böyle bir bela vermişimdir diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin koyduğu, yapmamızı istediği bir şey hiçbir zaman eleştirilmez, sadece itaat edilir. Ama aşırı giden İsrailoğulları Allah Azze ve Celle'nin emrine itaat etmemiş ve Rabbine söyle şu günü bize tatil etsin demiş ve Allah Azze ve Celle de onları bir balıkla imtihan etmiştir. Allah dinde vasat olanlardan eylesin kardeşlerim. Aşırılık Adem oğullarının arasında ilk şirkin de sebebidir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi insanlar önce hanif idiler diyor. Ortaksız bir ve tek olarak yalnız Allah'a ibadet ederlerdi. Onların bu halleri Adem Aleyhisselam döneminden itibaren 10 nesil boyunca devam etti. Fakat şeytanlar onların etrafını sardılar. Bunun üzerine onlar da salihler hususunda aşırıya kaçtılar. Onlar için heykeller diktiler. Bir süre sonra da şeytanlar Adem oğullarına diktikleri bu kişilerin heykellerine ibadet etmeyi güzel ve süslü gösterdiler. Bunları kendilerini Allah'a yaklaştıracağını iddia ettiler. Biz bunlara tapmıyoruz ki. Bunlar bizi Allah'a daha çok yaklaştırıyor iddiasında bulundular. Ve bunun sonucunda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadar Allah Azze ve Celle Resullerini müjdeleyici, uyarıp korkutucu, Allah'ı tevhid etmeye çağıran ve aşırılıktan sakındıran olarak göndermiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. İşte ilk şirk, aşırı gitme Nuh Aleyhisselam'ın kavminde gündeme gelmiştir. Onlar kendi aralarında yaşayan o salih insanları övmede, onlara bağlılıkta aşırı gittiler ve Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu Resulünü dahi dinlemediler. Ve Nuh Aleyhisselam onlara 950 sene davet etmesine rağmen onlar Nuh Aleyhisselam'a inanmadılar. Kendisine tabi olan çok az insan oldu. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin bizleri fıtrat üzerine yarattığı huy ve hasletleri eğer bizler kendimize yetecek olarak alırsak gönderilen resulleri takmaz, kendi aklımızın doğrultusunda gidersek aynı Nuh Aleyhisselam'ın saptığı gibi saparız. Çünkü Allah Azze ve Celle biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik, öğrettik derken hiçbir kavme Resul göndermeden azap edici değiliz diyor. İyiliğin iyi olduğunu, kötülüğün kötü olduğunu dinde ancak biz Resuller vasıtasıyla biliriz. Eğer bu bizim kendi anlayışımıza, kendi çıkarmamıza bırakılacak olsaydı Resullerin gönderilmesine, cennetin cehennemin olmasına hesaba bile gerek kalmazdı. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle'nin kitabında da bildirdiği gibi onlar diyor dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ne Ved'i, ne Suva'yı, ne Yegus'u, ne de Yevuk'u. Bunun tefsirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayette burada geçen isimler Nuh Aleyhisselam'ın kavminden salih bir takım adamların isimleri diyor İbn Abbas'tan gelen nakil. Bunlar ölünce şeytan onların kavimlerine, bunların oturup kalktıkları meclislere bir takım heykeller dikiniz diye telkinde bulundu. Bu heykellere önce ibadet edilmedi. Nihayet aradan uzun bir süre geçip bilgi unutulunca onlara ibadet edildi diyor. Buradan da anlaşılıyor ki bu salih kimselerin heykel ve suretlerini yaptıklarında bu işi ancak onların heykellerini görme suretiyle onlara uyma, onları hatırlayıp onların yaptığı gibi yapmak için yapmışlardı. Fakat aradan uzun zaman geçip bunu bilen insanlar kalmayınca bilgisizlik yaygınlık kazanarak bu heykellerin dikiliş sebeplerine dair bilgi de unutulup hatırlansınlar diye dikildikleri de unutulunca şeytan onlara geldi ve bu şahıslara ibadeti süslü gösterdi. Kendilerine sizden öncekiler de bunlara ibadet ediyordu diye telkinde bulundu. Nuh Aleyhisselam döneminde söz konusu olan bu isimler aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesinden önce cahiliye döneminde Araplar arasında da mevcuttu. Allah kendisine hakiki kulluk yapan samimi kullar arasına koysun bizleri kardeşlerim. Bazı hallerde kullara övgüde ibadet ve kulluk derecesine kadar ulaşabilen bir aşırılığa kaçma, Allah'ın emretmediği şeyleri dine sokma, işi zora koşma, olmadık mükellefiyetlerin altına girme, işin derinliğine dalma, aşırıya gitme ve nefsin aleyhine işi sıkı tutma suretiyle ilavede bulunma, haricilerin yaptıkları ile aşırı sufilerin mübahları terk etmek suretiyle yaptıklarıdır. İnsanlardan uzaklaşıp boş ve tenha yerlerde yaşama, Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram bilme, oruç açmadan günlerce oruca devam etme ve buna benzer insanların birçoğunun yaptığı dinde aşırılıklar hep dine yapılan ilavelerdir. Bunlar Allah hakkında bilgisizce söz söylemektir. Allah'ın izin vermediği şeyleri onlar kendi kendine şeriat yapmaktadır. Allah bizlere hayır ihsan etsin kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında ey ehli kitap dininizde aşırı gitmeyin buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aşırılıktan haddi aşmaktan uzak durun. Çünkü sizden öncekiler ancak aşırı gitmekle helak olmuştur buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Rabbim bize hayır ihsan etsin kardeşlerim. Sırat-ı müstakimde ayaklarımızı sabit kılsın. gazaba uğrayanların, dalalete düşenlerden değil, hak yolda gidenlerden eylesin. Aşırılık haram kılınmış. Hatta aşırılık, Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin delalet ettiği ve Buhari'de yer alan İbn Abbas'tan gelen nakilde şirkin de sebeplerindendir. Müslümanlara düşen görev de aşırılıktan kaçınma, sebeplerinden uzak durma, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği hidayet yolu üzere salih selefin yolundan giderek devam etmedir. Aynı şekilde aşırılığa götüren her bir sebepten de uzak durmak gerekir. Allah hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. Bu noktada İslam'da veli ve evliyalık nedir? Bunun da iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Veli, evliyalığın tanımına bakacak olursak, evliyalık, vilayet ya da velayet, sevme ya da yardımcı olma manasına gelir. Aynı zamanda koruyup kollama manasında da kullanılır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi, iyilikle kötülük bile olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan ile def et. O zaman seninle kendisi arasında düşmanlık olan kimse sanki candan bir dost gibi oluverir diyor Fussilet'te. Velayet, velilik de destekleme ve yardımlaşmak anlamına gelir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresinde bildirdiği gibi, mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. Bunlar iyiliği emreder, kötülüktense vazgeçirmeye çalışırlar. Bazen bu lafız ile iman da kastedilir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Keyif suresinde bildirdiği gibi, işte bu durumda velayet hak olan Allah'ındır. Mükafatı da sonuçlandırması da hayırlı olan odur diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimizi mümin velilerden eylesin. Müminlerin tümü Allah'ın velileridir. Kafirler de şeytanın velileri, o da onların velisidir. Allah Azze ve Celle, Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıktan nura çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. Onlar da onları nurdan karanlıklara çıkarır. İşte onlar ateşliktirler. Onlar orada temelli kalıcıdır buyurmuştur Bakara'da. Allah hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. Veli, evliya, şeyh dendiğinde bu kelimelerin içi yanlış doldurularak insanlar adeta o insanlara tapınır, o insanlardan bir şey bekler ve onlara dua eder vaziyete düşmüş. Öyle olmuş ki Muhammed ümmetinin yaşadığı yerler aynı Şirkistan'a dönmüş. Nerede bir kabir görseler hemen bir türbe yapılmış, onlardan bir şeyler istenmiş, adaklar adanmış, dualar edilmiş, onlara sığınılmış ve yardıma çağrıldığında ise onlar çağrılır olmuş. Halbuki velilik, Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi, Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır. Kafirlerin velisi ise tağuttur. Onlar da onları nurdan karanlıklara çıkarır. İşte onlar ateşliktir, orada temelli kalıcıdırlar diyor. Allah bizleri hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Velilik, bazı insanların iddia ettiği gibi müminlerin arasından herhangi bir kimseye ait bir özellik değildir. Veli denilen kişi de kendisine başkasında olmayan bazı olağanüstü haller verilmiş kimse değildir. Aksine velilik iman ile eş anlamlıdır. Veli mümin olan her bir kimsedir. İman ise ehli sünnet vel cemaatin benimsediği görüşte olduğu üzere artar ve eksilir. Velilik de böyledir. Allah bizi Rahman'ın dostlarından eylesin. Allah Azze ve Celle velilerinin niteliklerini beyan ederken haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederlenecek de değildir. Onlar iman edip takvalı davrananlardır. Onlar için dünyada, dünya hayatında da ahirette de bir müjde vardır diyor Yunus suresinde. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah'ın mümin olan velilerinin yanına korkunun ve kederin yaklaşmayacağına dair burada bir müjde var. Ayette evliya kavramının sınırları belirlenmekte. Bunlar da kimdir? Allah'a iman edip takvalı hareket edenler. Şüphesiz ki takva veli olanın olmayandan kendisiyle ayırt edilebildiği bir ölçüdür. Veliliğin ulaşılan bir derece ve mertebe olduğunu iddia eden ve böyle birisinin kainatta tasarruf hakkına sahip olduğunu yahut onun gaybı bildiğini ya da Allah'tan başka hiç kimsenin güç yetiştiremeyeceği bir takım şeylere güç yetiştirebileceğini yahut böyle bir kimsenin üzerinde şer'i yükümlülüklerin kaldırılacağını iddia eden bir kimse sapıktır, müşriktir, kafirdir. Allah'a karşı yalan ve bühtanda bulunmuş, hatta Allah'ın rububiyet ve uluhiyet makamlarını baş kaldırmış olur. Bugün gitseniz bir şeyh efendiye hakikat, tarikat, şeriat, marifet diye birçok bablara ayırırlar. Hatta kitaplarında öyle aptalca, öyle ilimsiz, cahilce, mesnetsiz sözler kullanırlar ki şeriat ehlini, Kur'an'la, sünnetle amel eden insanları bir eşya gibi, bir şey bile değersiz kılarlar. Hatta onların kitaplarından bir örnek verecek olursak, zamanın şeyhlerinden birisine mürit gidiyor. Diyor ki, hocam, hakikat, tarikat, şeriat, marifet nedir diyor. Şeyh efendi diyor ki, sen diyor falan meydana git. Orada diyor yüzü peçeli bir adam sohbet ediyor. Onun önündekine bir tokat vur. Sonra onun hareketini bana söyle. Sağındakine, solundakine, arkasında oturana birer tokat vur ve onların hal ve hareketlerini bana gel söyle diyor. Adam tamam diyor. Önünde oturana geliyor, bir tokat atıyor. Adam bir tane buna patlatıyor. Bismillah diyor. Sağındakine bir vuruyor. Adam şöyle kafayı kaldırıyor, indiriyor. Solundakine çakıyor. O hiç kafayı kaldırmıyor. Arkasındakine vuruyor. O da geliyor, hemen elini öpüyor. Adam geliyor, şeyhine durumunu anlattığında, o birinci tokat vurduğu adamı söyleyince, ha o mu diyor, o şeriat ehli diyor, kısasta kısas var diye sana bir tane çakmış diyor. Şeriatı bakın böyle tarif ediyor. İkincisi, sağında oturanı, o ne yaptı diyor, tokat vurunca sadece kafayı kaldırdı, baktı. Ha o da yeni tarikata girmiş, tarikat ehli diyor. O tokadın Allah'tan olduğunu bildi ama hangi elle geldi ona baktı diyor. Öbürü kafayı hiç kaldırmadı. O da diyor hakikat ehli diyor. Tokatın Allah'tan olduğunu bildi ama o tokadın sahibine kalbinde bir şey olacağından korktu, o yüzden kafayı kaldırmadı diyor. Peki arkadaki, o da diyor hemen elini öptü. Ha işte o da marifet ehli diyor. O tokadın Allah'tan olduğunu bildi ama adamın eli acımıştır diye helallik diledi diyor. İşte bu alçakların kitaplarında hep bu safsataları görürsünüz. Sesim net geliyor mu? Allah hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. Hep cehaletin meyvesi, cahilce uğraşmalar ve onların bu safsataların sözlerine kanan cahilce giden insanlar bunları övmekte aşırı giderek başlarına birçok bela ve musibet gelmiştir. İşte Allah Azze ve Celle dostlarının, Allah dostlarının kimler olduğunu bizlere bir bir anlatıyor. Her takvalı olan, ruku eden, secde eden, Allah'ın emir ve nehilerini yerine getiren, Allah'a hakiki kulluk eden tevhid ehli hepsi mümindir, hepsi Rahman'ın dostudur. Evet, Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. İşte onların kitaplarında yazan bu cahilane sözler yine o cahilane insanların kitaplarında şeyh tabirleri, gavs, gavs-ül azam tabirleri, onlar ki öyle hallere getirmişler ki bir şeyh müridinin gece yatağında sağına soluna kaç kere döndüğünü bilir veyahut kaç kere döndüğünü bilmezse dağda eşkıyalık yapsın gibi sözleri ona mürit olan insanların işlerinde Allah'tan çok onların korkusunun olmasına sebep olmuş. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın insanlığın içindeki ilk şirk salih insanları övmede, salih insanlara bağlılıkta aşırı gitmekten kaynaklanmış ve Allah Azze ve Celle onlara Resul göndermiştir. Sesim net geliyor değil mi? Ve neticede onlar daveti kabul etmemişler ve Nuh Aleyhisselam'ın bedduasına uğramışlar ve yerden gökten fışkıran sularla helak olmuşlar. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. O cahil insanlar o kadar aşırı gitmişler ki velilerin, gönderilen resullerin, nebilerin üstüne çıkan bir derecelerinin olduğunu dahi iddia eden kimseler çıkmış. Allah'a iftira etmiş ve herhangi bir ilme dayanmaksın Allah hakkında söz söylemişlerdir. Bu insanlar o kadar aşırı gitmişler ki Allah inancını bozmuşlar. Haşa Allah'ın yarattığıyla hulul ettiğini, onlarla vücut olduğuna inanmışlardır. Allah onları kahretsin. Allah onların amellerinden bizleri uzak eylesin kardeşlerim. Peygamberler konusunda da aşırı gitmişler. Peygamberler ancak ölümlüden haber alır. Bizse ölümsüz olan Allah'tan alırız diyerek Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez kaidelerine bulunmuşlar ve çok çok aşırı gitmişler. Allah hepimize mağfiret etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah-u Teala hem müminlerin hem de salih kimselerin velisidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'la alakalı ayetlerinde sen dünyada da ahirette de benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler arasına kat. Allah Azze ve Celle benim velim bu kitabı indiren Allah'tır ve o ancak salihleri veli edinir. Allah müminlerden ve müminlerin amellerini işleyenlerden eylesin bizleri. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Hepimize güzel bir ilim, amel ve yaşamayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.